Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Այս եթերաժամին կանդրադառնանք անցած շաբաթ Ստեփանակերտի պատկերասրահում բացված Շուշիի Արսեն Խաչատրյանի անվան պետական հումանիտար քոլեջի ուսանողների աշխատանքների ցուցահանդեսին։ Այս ուսումնական հաստատությունը իր երկարամյա գործունեության ընթացքում թողարկել է հազարավոր շրջանավարտներ։ Այսօր քոլեջում սովորում են 170 ուսանողներ, որոնք մասնագիտանում են զարդարային կիրառական արվեստ և ժողովրդական արհեստներ, դիզայն, դասավանդում տարրական դասարաններում, սոցիալ-մշակութային գործունեություն և ժողովրդական գեղարվեստական ստեղծագործություն, զբոսաշրջություն, ռադիոէլեկտրոնային տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում, գրադարանային գործ և էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ բաժիններում։ Քոլեջի տնօրեն Ջիվան Հայրապետյանի խոսքով ցուցահանդեսում ներկայացվել են զարդարային կիրառական արվեստ և ժողովրդական արհեստներ ու դիզայն բաժինների 39 ուսանողի 200 աշխատանք՝ գոբելեն, փայտափորագրություն, կավե, սպասք, մանրանկարչություն, ազգային զարդանախշերով գորգու կարպետ, գեղանկարներ։ Ցուցահանդեսի բացմանը ներկա էին քոլեջի դասախոսներ, ուսանողներ, կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության ներկայացուցիչներ և արվեստասեր հանրություն։ Քոլեջի տնօրեն Ջիվան Հայրապետյանը բացելով ցուցահանդեսը նշեց. Մեր կողմից կազմակերպված ցուցահանդեսը ուսանողական ցուցահանդեսը է։ Զարդարին կիրառական բաժնի բոլոր ճյուղերի աշխատանքներ այսօր ներկայացված են։ Մեր մասնագետների կարծիքով աշխատանքները բազմաբովանդակ են, հետաքրքիր են և ուսադրության արժանի են։ Այդ իսկ պատճառով ներկայացրել ենք ձեր ուշադրությանը։ Ապա ելույթ ունեցավ և ցուցահանդեսի մասնակիցներին շնորհավորեց ԼՂՀ կրթության, գիտության և սպորտի փոխնախարար Արմեն Սարգսյանը։ Արդեն ավելի ուշ տարին Շուշի Արսեն Խաչատրյանյան հումանիտար քոլեջում գործում է զարդարանական արվեստ մասնագիտությունը եւ յուրաքանչյուր տարի երկմասնագիտությունների ցանկը հաստատվում է եւ լինում են տարբեր կարծիքներ այս կամ այն մասնագիտությունը ապելու ցանողներ չնյուրի պատճառով մենք բոլորս միաձայն ասում ենք զարդարանական արվեստ մասնագիտությունը անպայման պետք է բարել Ես պետք է զարգացնի։ Դժբախտաբար խորհրդային տարիներին և անմիջապես հետ խորհրդային տարիներին մենք մեծ նահանջ ունեցանք մեր ազգագրական մշակույթի բնագավառում, որի մեջ ունենում են նաև արտաքին արվեստ։ Բայց բարեբախտաբար Արցախի անկախությունը նախաշեմը եղավ նաև այդ մշակույթը փրկելու և այսօր ոչ միայն ձգտում են ներսանները պահպանել ազգային մշակույթը, ազգագրական մշակույթը, այլև վերականգնել արդեն պատմության գիրքը ներկայացված որոշ արվեստներ, որոշ արհեստներ։ Փոխնախարարը դրանք զուգահեռեց ազգագրությանն ու բանահյուսությանը, նշելով, որ այսօր դժբախտաբար վերացել կամ վերացման եզրին են բազմաթիվ ժողովրդական խաղատեսակներ, երգեր, պարեր, անգամ կերակրատեսակներ։ Նա հատկանշեց, որ Շուշիի Արսեն Խաչատրյանի անվան հումանիտար քոլեջի և մշակույթի նախանձախնդիր երախտավորների կողմից ջանք ու եռանդ չի խնայվում վերականգնելու, պահպանելու և զարգացնելու մեր ազգային մշակույթը, թեկուզ դժվարությամբ։ Ինչ խոսք որ դժվար է, առաջին հերթին դժվար է ձեզ համար, մի քանի անգամ ենք եղել ենք հումանիտար քոլեջի շենքում, ծանոթացել ենք պայմաններին, բայց նման պայմաններում, որ կարողացել եք դուք պահպանել այն գեղեցիկ ավանդույթները, որ երջանկահիշատակ Արսեն Խաչատրյանի ժամանակաշրջանից դեռևս մնացել է, դա արդեն փաստ է և դա անպայման ունենալու է իր դրական ազդեցությունը հումանիտար քոլեջի և հատկապես աշխատիրական արվեստ մասնագիտության զարգացման համար։ Շուշիի Գյուրջյան Կիրառական Արվեստի ինստիտուտի ռեկտոր, քանդակագործ Յուրի Հովանիսյանն արդեն 10 տարուց ավելի է, ինչ առնչվում է այդ ուսումնական հաստատության հետ։ Շնորհավորելով ուսանողներին այդ ձևաչափի մեջ առաջին ցուցահանդեսի արդիվ, նա նշեց, որ քոլեջի աշխատանքում տարեցտարի նկատելի առաջընթաց կա և մասնագիտական խոր գիտելիքներ ձեռք բերելու նախանձախնդրություն։ Այսօր քոլեջն ունի լավ դասախոսական կազմ, նշեց նա, նաև ձեռներեց ղեկավարություն, որը փորձում է յուրովի թարմացնել ուսումնակրթական հնաոճ մեթոդները ժամանակակից բաժիններ բացել։ Նա անդրադարձավ նաև աշխատանքների ցուցադրման մշակույթին, որի հաջողությունը պայմանավորեց այն հանգամանքով, որ ուսանողներն առաջին անգամ դուրս են եկել իրենց հաստատության պատերից և ցուցադրվում են մայրաքաղաքի պատկերասրահում։ Ցուցահանդեսի բացմանը ներկա էր նաև քոլեջի երկարամյա տնօրեն, ուսումնական հաստատության անունը կրող Արսեն Խաչատրյանի որդին, Ալբերտ Խաչատրյանը, ով իր խոսքում կարևորեց ուսանողների ներդրումը ոչ միայն Շուշիում արհեստների ու արվեստների, այլ նաև Հանրապետությունում ազգային մշակույթի զարգացման գործում։ 95 տարի է, ինչ Շուշիի Արսեն Խաչատրյանի անվան պետական հումանիտար քոլեջը պատվով իրականացնում է մտած սերնդի դաստիարակության միջին օղակի մասնակիցների պատրաստման առաքելությունը։ Կար ժամանակ 30-ական, 50-ական և 60-ական թվականներին, որ ուսուցիչներ պատրաստող միակ դարբնոցը Շուշիի պետական քոլեջն է, այն ժամանակ մանկավարժական ուսումնարան։ Այսօր փոխվել են ժամանակները, ժամանակի համահունչ արդեն նոր խնդիրներ է առաջացել, նոր պահանջներ, առանձնապես միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների նկատմամբ։ Բավականին ժամանակ է, ինչ քոլեջում նկատելի է արվեստի մասնագիտական ուղղվածությունը, որի համար տնօրինությունը ջանքեր է թափում, աշհատակներ է կազմակերպում, որպեսզի զարդարային կիրառական արվեստի այդ ճյուղերը զարգանան, կատարելագործվեն և տան իրենց բարձրորակ թողարկումները։ Այս գեղեցիկ ցուցահանդեսը, ցուցահանդեսում ուսանողների անհատական աշխատանքները, բարձրարժեք եսկասեի աշխատանքները մեկ անգամ փաստում են, որ Շուշիում գործող զարդարային կերարական արվեստի ճյուղերը առանձին-առանձին տարեստարի զարգանում են, կատարելագործում և նոր ուրակ ստանում։ Այս պատվավեր աշխատանքով ես ուզում եմ տնօրինությանը մանկավարժական ոչ կոլեկտիվի հաջողություն ցանկանալ։ Հիշեցնեմ նաև, որ բոլորի հայտնի է, որ մեր կառավարությունը Շուշիի վերականգնման, վերակառուցման աշխատանքներին մեծ ուշադրություն է դարձնում, որ Շուշիում բավականին աշխատանքներ է տարվում քաղաքի հնամենի կրթամշակութային պարքը վերականգնելու, արվեստը, արհեստը ծաղկեցնելու։ Ալբերտ Խաչատրյանը կարևորեց նաև ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, առանձնապես շրջվարչակազմի, առանձին անհատների, նկարիչների, երգիչների, գրողների, ուսումնական հաստատությունների ավանդը Բերդաքաղաքի մշակութային կենքի աշխուժացման գործում։ Քոլեջի զարդարային կիրառական արվեստ և ժողովրդական արհեստներ բաժնի ուսանողների ներկայացրած ցուցադրանքում ուշադրության արժանի շատ գործեր կային, որոնց թվում գորգագործական աշխատանքի հետաքրքիր նմուշներ։ Մենք ենք մեր սարերը Գանձասար, Շուշիի ամենափրկիչ եկեղեցին։ Դասատուսոս Ամիրջանյանի խոսքով բաժինն արդեն ունի շրջանավարտներ։ Ցուցադրանքը ներառում է տարբեր կուրսերի ուսանողների աշխատանքներ, փոքրացավալ հուշանվեր, գորգու կարպետ, գլխարկ, հեռախոսի պատյաններ, փոքրիկ պայուսակներ ու այլ գործեր։ Զարդանախշեր ընտրելիս օգտվում են Նախ դեռ չեն սովորել իրենք անել, երրորդ, չորրորդ կուրսի ուսանողները իրենք են անում, բայց առաջին կուրսի, որ գալիս է, մենք ենք պատրաստի տալիս, իրանք սովորում են ու սկսում են գործել։ Ինչ է կարծում, կշարունակեն այդ ուղղությամբ ավարտելուց հետո քոլեջ։ Ես իմ ուսանողներ կան այո, որ իրենք շատ են ուզում։ Երկրում կա այդ բազա, ասենք, իրենց ապագան, որ տեսնում են իրենք գորգագործականում, երևի հանրապետությունում կա։ Հանրապետությունում կա։ Արցախ կարպետ։ Հա, քոլեջում ունենք ուսանողներ, դասից հետո գնում են ու աշխատում են։ Ես սովորում եմ եւ աշխատում համ դասից հետո գնում են համատեղ եւ աշխատում են, ես սովորում եմ։ Ակնահաջող ու ինքնատիպ գոբելենների շարքը հաճելիորեն զարմացրեց ոչ միայն խայտաբղետ գույների ու նուրբ երանգների հրավառությամբ, այլև հեղինակների շարքում ուժեղ սեռի ներկայացուցիչներով։ Գոբելենի դասատու Ռեգինա Բալայանի խոսքով. Հաճույքով եմ կատարում աշխատանքում, որովհետև գոբելենը շատ եմ սիրում, ունեմ անձնական բազում աշխատանքներ, բայց որը իմ մոտ չեն։ Այստեղ, այնտեղ ամենուր վաճառել ենք, նվիրել ենք, շատ աշխատանքներ ունեմ եւ շատ եմ սիրում։ Ինչ որտեղ եք սովորել։ Նույն քոլեջում, Զարթարային բաժնում, հետո որ ավարտեցի կարմիր դիպլոմով, մեր տնօրենն ինձ հողեց մնալ աշխատել։ Ես դասավանդում եմ երկրորդ, երրորդ կուրսերում։ Ուսանողներն էլ շատ են շահագրգռված, չնայած շատ է դժվար։ Բայց քանի որ եւ արհեստ եւ արվեստ, դա ավելի շատ ես երադասում եմ արվեստ անվանեն, քան թե արհեստ։ Ինչպես են դնում այս աշխատանքները, ունակ շատ հետաքրքիր է։ Իմանալ սկզբունքը, ինչպես է ծնվում։ Սկզբից կատարում են կոմպոզիցիաներ, էսքիզներ ենք անում, հետո ընտրվում է լավագույնը եւ ինչ չափսերի ուզում ենք մեծացնում ենք եւ արդեն սկսում բուրըն աշխատանքը եւ դժվար աշխատանք, շատ դժվար։ Կան նաեւ դեկորատիվ աշխատանքներ, որոնք վաճառվում են որպես գորգ, ծնունդը Ֆրանսիայից է։ 17-րդ դարում ծավալի շատ կարպետին նման էր։ Միայն տեխնիկան է կարպետին նման, իսկ մնացածը դա նկարչություն է։ Միայն այս ոճով են աշխատում, թե նաև ռուսականի։ Չէ, միայն այս ոճով։ Որովհետև մյուս ոճը տարբեր կենտրոններում արհեստագործական անում են, իսկ այս ոճը մենակ մեր մոտ ենք անում, մենակ քոլեջում։ Ինչ ապագա է տեսնում ձեր ուսանողների համար, ավարտելուց հետո սա քնած կմնա նրանց դարակներում, թե կարողանան։ Եթե կարողանան գնահատել, շատերը այս ոճը չեն գնահատում։ Մանրանկարչության դասատու նկարիչ Սամվել Թավադյանի սաների ուշագրավ աշխատանքները դյուրությամբ չեն ստեղծվում։ Անդրադառնալով դժվարություններին նա առանձնացրեց. Մանրանկարչությունը առանձին ուղղվածություն չէ, այլ օժանդակ առարկա Զարթարային բաժնում, որին խորապես տիրապետելու համար պետք է ուսումնասիրել այն ներկերը, որոնք օգտագործել են մանրանկարիչները մագաղաթները ծաղկելիս։ Մենք այդ հնարավորությունը չունենք, պետք է հարուստ քրականություն, որը նույնպես չունենք։ Մեր ուսանողներին փոխանցում ենք ընդհանուր տեղեկություններ մանրանկարչության եւ առանձին նկարիչների մասին։ Իհարկե, թղթի վրա են պատճենում ուսանողները, եւ ես զգոհ եմ նրանցից, քանի որ սիրով են աշխատում եւ արդեն հաջողություններ ունեն։ Ցանկալի կլիներ քոլեջը հնարավորություն ունենար ուսանողներին տանել մատենադարան, տեղում ծանոթացնելու բնակրերի հետ։ Քոլեջի նկարչության դասախոս նկարիչ Արտակ Պողոսյանի ուսանողների աշխատանքներն աչքի էին ընկնում թեմատիկ ու ոճական բազմազանությամբ՝ դիմանկար, կոմպոզիցիա, բնանկար, նատյուրմորտ, դրանք արժևորելիս հարկ է ընդգծել այն սերը, որն առաջնորդել է նրանց այդ գործերն ստեղծելիս։ Եթե կա սեր ընտրած մասնագիտության հանդեպ, ուրեմն անպայման հաջողության կհասնեն։ Ուրախալի է, որ նրանցից շատերը մտադիր են լրջորեն զբաղվել նկարչությամբ։ Կավագործ վարպետ Սերոբ Մամունցին հաջողվել է կավի հանդեպ սերը փոխանցել իր սաներին։ Ներկայացված աշխատանքները հիմնականում կիրառական են, մեծ մասը պատրաստված է ուսանողներից, դե մի քանի գործ կա, որ ասենք մեր դասախոսների աշխատանքներն են։ Ուղղակի քանի որ դեռ չունենք շրջանավար, ասինքն մենակ ուսանողների շնորհիվ չեն կարող ներկայացնել ինչ որ չափով կավագործությունը ամբողջովին, դրա համար փորձեցինք մերից գործերից էլ մի քանիսը ներկայացվի, որպեսզի պակասը դառնա լրացած։ Զորաբար ցուցահանդեսներն այլ ցուցահանդես վաճառք են լինում։ Ձեր ցուցահանդեսն այդպեսին է։ Ոչ, ցուցահանդես վաճառք չի, նաև ինձ թվում է պատկերասրահը այնտեղը չի, որտեղ պետք է ցուցահանդես վաճառք լինի, պատկերասրահը ուղղակի ցուցադրման համար պետք է լինի։ Հիմնականում ցուցադրվում են ուսանողների խրախուսելու համար, որպեսզի սիրով հետագայում զբաղվեն, կամ իրենք կարողանում են իսկապես կիրառություն գտնել իրենց ստեղծած աշխատանքների համար։ Այո, իհարկե, լինում են ասենք ուսանողներ, որ իրենքից պատրաստած իրերից ցանկ ունեն հայտնում ունենալ, նաև տրամադրում են իրենց։ Կիրառություն գտնում են այս աշխատանքում։ Այո, կիրառություն գտնում է եւ ուսանողների կողմից եւ մեր։ Փորձում ենք օգտագործել այն իրերը հենց մեր սարքածը։ Նվերներ նույնպես լինում է, բայց մեծ մասամբ արդեն մեր իսկ անձնական շրջանակներից է։ Քոլեջին, ասենք, կարելի ասած քոլեջինն է պատկանում այդ ամենը, իսկ քոլեջից բացի ես նաեւ ուրիշ տեղ ասենք աշխատում եմ, կարելի ասած իմ անձնականն է, դրա մոտ մի բան է։ Դե արդեն հա։ Նյութատեխնիկական բազա կա քոլեջում ճյուղի զարգացման համար։ Ընդհանրապես Արցախում գործող կավագործները օգտագործում են այն հումքը, որը գտել եմ ես Արցախի տարածքում։ Այո, Արցախի տարածքում կան տարբեր տեղեր, ու մինչ այդ բոլորը պնդում էին, որ լավ կավ չկա Արցախում, իսկ մի կադրությամբ օգտագործում են հենց իմ գտած կավը։ Ճիշտ է, մի քիչ դժվար է աշխատելը, բայց ցեղական հումք է։ Կարողանում են ուսանողները, ասենք, հաջողությամբ ստեղծել այդ աշխատանքները։ դիզայնը, դուք եք թելադրում, դուք եք օգնում, թե դա իրենց գաղափարն է, ասենք, առարկայի ձևը, թե կուզ այս գավաթների ձևը կամ սրճեփի։ Այն օրինակ Ռադիկի աշխատանքն է, ինքը երրորդ կուրսում է, բայց երկրորդ տարին է ուսումնասիրում։ Մի քիչ կավե թեյնիկները տարբերվում են հաղճապակուց պատրաստված թեյնիկներից։ Օրինակ ընդհանուր դիզայնը եւ ֆորման ընտրեց հենց ինքը։ Ինքը մնում է հանրակացարանը, որը գտնվում է քոլեջում։ Իրանք ունեն հնարավորություն նաեւ դասերից հետո, երբ ցանկանում են մտնել արվեստանոց եւ ստեղծագործեն կամ Այո։ Չէ։ Այո։ Ու ինքը արդեն ընտրել է այդ ուղղությունը, որը պետք է դառնա կավագործ։ Հուսով ենք, որ շատ լավ կավագործ կդառնա։ Դու գոհ ես, որ ընտրել եք այդ մասնագիտությունը։ Այո, կարելի ասած մի քանի մասնագիտություն ունեմ, բայց ավելի խորացված կավագործությունն է։ Ես ուսումնասիրել եմ նկարչություն, քանդակագործություն, ոսկերչություն, երևի այդքանը բավական է, թվարկեմ։ Հասուզիր, հանապազորիա ինչով եք մասնակցում։ Այս գործով, կավագործությունով, այո։ Այսինքն կարելի է նաև դրանով ապրել։ Դժվար է, բայց որ հալալ քրտինքով է, դա փաստ է, շատ դժվար է։ Ինչու՞ եք ձեզ գրավել կավագործ Ծնողները զբաղվում էին, հայրս հիմա չկա, զոհվեց Արցախյան պատերազմում, ինքը զբաղվում է դեկորատիվ կիրառական արվեստով, այլ ոչ միայն, ասենք, խեցեղենի պատրաստմամբ։ Հետո ես սովորելու յուղը ընտրեցի նկարչություն, դա այդ մեկտեղ, ասենք, քանդակագործություն եւ փնտրում էի աշխատանք։ Պետք է աշխատեի Քերոլան Քոքսի անվան վերականգնողական կենտրոնում, այնտեղ գործում էր ժամանակին փայտե փորագություն, որը չկար եւ գնացի այնտեղ, որպեսզի աշխատանքի ընդունվեմ։ Ծնորենը Վարդան Թադևոսյանը, տեսնելով իմ աշխատանքները նաև Կավից, ասեց, «Բե սա զարգացնենք»։ Բայց ունեի այնտեղ աշխատող եւ հիմիկվա դրությամբ կարող ենք հպարտասել, որ արվեստանոցի վիճակը, սկսած տեխնիկական բազայից, կարելի է համարել առաջատարը Հայաստանում թերսման վառարանից սկսած, անիվներից, կոչվում է դուրգ, ոչ թե չարխ, շատերը փորձում են չարխ անվանել, դուրգից սկսած ու թերսման վառարանից դուրս եկած պրոֆեսիոնալ մակարդակի, ճիշտ է, այնտեղ, ասենք, ուսումնական հաստատություն չէ, բայց խաշման ամների հետ ենք աշխատում։ Իր պատրաստած կավե սպասքով բաժակներ, թեյնիկ, սափորներ հպարտանալու իրավունք ունի ուսանող Ռադիկ Խաչատրյանը, ում մանրանկարչական աշխատանքները եւս ցուցադրանքի մաս էին կազմում։ Նա նաեւ գեղանկարչությամբ է զբաղվում, չնայած այս անգամ ձեռնպահ է մնացել դրանք ներկայացնելուց։ Ինչու ընտրեցիք հենց կավագործություն, ինչով է ձեզ սրտամոտ։ Նախ, որ ընդունվեցի Շուշի Արսեն Խաչատրյան Հումանիտար Քոլեջում, բաժինս այն բաժիններ, որ նկարիչ վարպետ, չկար կավագործություն բաժինը։ Մի տարուց հետո երկրորդ կուրսում արդեն ես բացվեց կավագործություն բաժինը, սկզբից սկսեցի հաճախել պարապմունքների, այնուհետև շատ հաճախելով զգացի ինչ որ մի ուրիշ բան կավի հանդեպ։ Հա, ձգող ինչ որ բան կա կավի հանդեպ։ Կավը քեզ ձգում, բայց ենթարկվում եք ես։ Բայց այդքան հեշտ չի, պետք է կարողանաս։ Եթե օրինակ դու զորը ուզես ինչ որ բան սարքես կայից, ինքը իսկույն կավը կլանող է, այդ ամեն ինչը էներգիան վերցնում է, կլանում է եւ ոչ մի բան չի հաջողում։ Պետք է սրտանց նվիրես եւ կատարես քո աշխատանքները։ Այո։ Իմ զրուցակիցը Շուշիի Արսեն Խաչատրյանի անվան հումանիտար քոլեջի նորանշանակ տնորեն Ջիվան Հայրապետյանն է։ Ցուցանդեսի կազմակերպման հիմնական նպատակը մեր ուսանողների աշխատանքների ցուցադրությունն է։ Ասեմ, որ գերական արվեստ բաժնի ցուցանդեսի կազմակերպման աշխատանքը ինքը հարթ աշխատանք չէ եւ պարունակում է բազմաթիվ խոչընդոտներ, սակայն այսօր հաջողվել է կազմակերպել ցուցանդեսը եւ ցուցանդեսին ներկայացրել ենք մեր ուսումնական հաստատությունում գործող բաժիների բոլոր ճյուղերի աշխատանքները։ Գործում է Զարդարյան գերական արվեստ բաժնի փայտի փորագրող վարպետ, կարպետագործ, գորգագործ վարպետ, նկարիչ վարպետ, կավագործ վարպետ եւ համապատասխանաբար դիզայն բաժնի շրջակա միջավայրի դիզայն եւ հագուստի մոդելավոր բաժինները։ Հետագայում պլանավորում ենք նմանատիպ ցուցահանդեսներ, ուսանողական ցուցահանդեսներ բարբերաբար կազմակերպել, որովհետեւ այս ցուցահանդեսների մեջ պարունակում է նաեւ փոքրիկ խորհուրդ։ Խորհրդի ուղղությունը կայանում է նրանում, որ մեր ուսանողների ոչ բոլոր աշխատանքներն են այստեղ ներկայացված եւ առաջացնում է այս ցուցահանդես ուսանողների մեջ մրցակցություն, նպատակասլացություն, աշխատասիրություն եւ այդ ամենը բնականաբար անդրադառնում է ուսումնական հաստատության հետագա անելիքների եւ վերջապես ցանկացած ուսումնական հաստատության գնահատական որոշում է, թե ինչպիսի մասնագետներին ինչպիսի կադրեր է թողարկում հասարակության համար։ Երկար Հարամյա քոլեջ է, հումանիտար քոլեջը Շուշիի։ Դուք երիտասարդ ղեկավար։ Ինչ ծրագրեր, ինչ նորամուծություններ սպասել, զարգացման ինչ նոր միտումներ։ Կոնկրետ զարդարանք իրական արվեստ եր դիզայն բաժինների չի հետ կապում անմիջապես այսօրվաների միջոցառումը։ Պլանավորում ենք հետագայում նույնպես ապահովել բնականոն զարգացումը, որովհետև հենց այդ զարգացումն է այն վառապացույցը, թե արդյոք ուսումնական հաստատությունը կարողանում է հաջողություններ արձանագրել, և այդ հաջողություններն էլ ստիպելու են, հուշելու են մեզ, որ մեր ընտրած ճանապարհը, մեր ընտրած ուղեծիրը ճիշտ է արդյոք թե չէ։ Համապատասխան նյութական բազա կամ դժվարությունները, որոնց առնչվում եք եւ ինչ խնդիրների առջև եք անում։ Իհարկե, զարդարանք կիրառական արվեստ եւ դիզայն բաժինների ամբողջ ուսումնական պրոցեսի կազմակերպումը հարց է։ Սկսած նյութատեխնիկական բազայի ձևավորումից, հումքի ստացումից եւ այլն, այս ամենը իհարկե մեծ դժվարությունների ու առաջարկների արդյունքում է ստեղծվում, բայց պետք է խոստովանենք, որ նախկինում էլ բոլոր սեմերը, որոնք սերմանվել է քոլեջի զարգացման համար, այսօր պտուղները տալիս է, շարունակելու ենք այդ նույն ռազմավարությունը, որպեսզի կարողանանք հաջողություններ արձանագրել ուսումնական հաստատության աշխատանքներին։ Իսկ վարպետ, մասնագետներով ապահովված է քոլեջը։ Իհարկե, մասնագետներով ապահովված ենք, բայց որ ասենք մասնագետների վերապատրաստման, կատարելագործման խնդիրներ չունենք, ունենք բնականաբար, առաջիկայում պլանավորում ենք համապատասխան մասնագետների վերապատրաստման, նրանց կատարելագործման աշխատանքները, եւ քիչ առաջ նշած այդ ամբողջ կոմպլեքս միջոցառումների մի մասն է կազմում վարպետների վերապատրաստման, դասախոսների վերապատրաստման ու կատարելագործման աշխատանքը։ Որևէ համագործակցություն կա Շուշիի Գյուրջյան կիրառական արվեստի ինստիտուտի եւ ձեր քոլեջի միջեւ։ Շուշիի կիրառական արվեստ համալսարանի եւ Արսեն Խաչատրյան անվան հումանիտար քոլեջի միջեւ մոտ 10 տարի է, ինչ ես եմ հիշում, իր դասախոսում եմ այդ ուսումնական հաստատությունում, կա բարեկամական հարաբերություններ, եւ ավելին կարող եմ ասել, մեր ուսումնական հաստատությունն ավարտած համապատասխան բաժինների ուսանողները իրենց հետագա ուսումը շարունակում են կիրառական արվեստ համալսարանում։ Գյուրջյանի պետք է նշեմ, որ քոլեջում ոչ միայն կոնկրետ այդ երկու բաժիններն են ուսուցանում, քոլեջում կան նաեւ այլ բաժիններ, դասարաններ, տարական դասարաններ, սոցիալ-մշակութային գործունեություն եւ այլն։ Կոնկրետ Գյուրջյան կիրառական արվեստ համալսարանի հետ առնչությունը եւ հետագա ուսման շարունակությունը կազմակերպվում է հենց այդ երկու բաժինների շրջանակներում՝ զարդարային կիրառական եւ դիզայն բաժինների շրջանակներում։ Այսօրվա համար այսքան էինք նախատեսել։ Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այն պատրաստել էր Եվարես Մելանե Միլոնյանը, մոնտաժը Նադեժդա Դուրուխանյանի, ինչունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը։